którą teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent jeszcze w tym roku będzie ponownie w Stanach Zjednoczonych. Mówi o tym w Trójce sekretarz stanu w kancelarii Andrzeja Dudy. Antoni Libera, pisarz i reżyser teatralny z nagrodą imienia Lecha Kaczyńskiego. Wyróżnienie wręczono mu podczas kongresu Polska Wielki Projekt. A za chwilę przeniesiemy się do Windsoru, gdzie rozpoczyna się ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle. Na miejscu jest nasz korespondent. Jeszcze w tym roku planowana jest kolejna wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Poinformował o tym sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Krzysztof Łapiński. A w radiowej Trójce minister mówił, że o spotkaniu wspomniał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W ten sposób Łapiński odniósł się do zarzutów części opozycji, że podczas trwającej obecnie wizyty Andrzeja Dudy w USA nie spotka się on z amerykańskim prezydentem. To nie jest wizyta dwustronna, to jest wizyta w ONZ i potem spotkanie z Polonią. No, nie chcieliśmy mieszać różnych porządków, żeby nie było zbyt dużo wydarzeń. Sama wizyta jest planowana jeszcze w tym roku. W jednym z ostatnich listów czy korespondencji pana prezydenta Trumpa do prezydenta Dudy padły takie zdania, gdzie prezydent Trump wyraża nadzieję, że dojdzie do spotkania jeszcze w tym roku. Więc na spokojnie, proszę zauważyć, że to nie była wizyta dwustronna w Stanach Zjednoczonych, tylko wizyta z okazji sesji ONZ-u, z okazji tego, że Polska w maju przewodniczy Radzie Bezpieczeństwa ONZ. A w Chicago prezydent Andrzej Duda spotka się dzisiaj z Polonią. Pisarz, tłumacz i reżyser teatralny Antoni Libera, laureatem tegorocznej nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego, wyróżnienie od 2011 roku, jest przyznawane w czasie kongresu Polska Wielki Projekt. Uroczystość obserwuje Sylwia Białek. Nagrodę przyznawaną wybitnym twórcom wręczył premier Mateusz Morawiecki. Mówił, że laureata wiele łączy ze świętej pamięci patronem nagrody Lechem Kaczyńskim. Mówił też, że dba on o Polskę poprzez kulturę. Ja jestem bardzo wdzięczny panu Antoniemu za to, że zawsze wbrew głównemu nurtowi przechowywał właśnie te prawdy, te wartości, że kierował się najszczytniejszymi celami, nawet kiedy one wydawały się nieosiągalne. Wzruszony laureat Antoni Libera żartował, że ma smutną wiadomość, przygotował bowiem bardzo długie przemówienie. Mówił, że nagroda jest dla niego zaszczytem. Odnosząc się do patrona wyróżnienia, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, powiedział, że byli rówieśnikami i dobrze się znali. Co więcej, pochodzimy z tej samej małej ojczyzny, jaką jest stary Żoliborz. Północna dzielnica Warszawy. Chodziliśmy wprawdzie do różnych szkół. On do Lelewela, a ja do Szymanowskiego, ale przez wspólną dla tych placówek drużynę harcerską obracaliśmy się w tym samym środowisku. Antoni Libera zgodnie z tym, co zapowiedział, wciąż przemawia. W latach ubiegłych nagrodę otrzymali między innymi Michał Lorenz, Wojciech Kilar, Marek Nowakowski i Jarosław Marek Rymkiewicz. To była Sylwia Białek, dziękujemy za relację. W Windsorze rozpoczyna się ślub księcia Harry'ego i aktorki Meghan Markle. Od razu łączymy się z naszym korespondentem Adamem Dąbrowskim. Witaj, w kaplicy świętego Jerzego około 600 gości, a na zewnątrz? A na zewnątrz dziesiątki tysięcy ludzi, blisko 100 tysięcy. Najwięksi fani monarchii albo najwięksi desperaci, to zależy od punktu widzenia, ustawiali się tu już od 6. W 14-wiecznej kaplicy świętego Jerzego Victoria i David Beckhamowie, George Clooney, no i oczywiście członkowie rodziny królewskiej. Pięć minut temu w seledynowym, wiosennym stroju przybyła Elżbieta II, a jakieś 40 sekund temu panna młoda. No i już niedługo usłyszymy yes, potem reszta przysięgi w dwóch bardzo różnych akcentach, no bo spotykają się dwa różne światy. Życie zmieni się teraz na zawsze, tak mówi mi ekspert od spraw dworu brytyjskiego James Brooks. Ona ma przed sobą wielkie wzgórze, na które musi się wspiąć. Nie chodzi tutaj akurat o reflektor mediów, bo do tego jest przyzwyczajona. Tu nie będzie większych problemów. Problemem będzie pojęcie tych wszystkich niuansów i etykiety brytyjskiego życia na dworze. Ceremonia powinna zacząć się już za momencik, potrwa godzinę, a potem procesja z otwartą karocą. Jedno wydaje się pewne, tak jak tutaj się rozglądam wokół siebie, Windsor świętować będzie do wieczora. To był z Windsoru Adam Dąbrowski, mówił o ślubie, na który spogląda cały świat, a do tego tematu na pewno będziemy jeszcze dzisiaj wracać. I na koniec, noc muzeów, chociaż niekoniecznie w muzeum. Dzisiaj będzie można zwiedzać m.in. polskie zakłady lotnicze w Mielcu i to po raz pierwszy w historii. Ma to związek nie tylko z nocą muzeów, ale też z 80-leciem przemysłu lotniczego.

799 439 199... Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Dzisiaj ostatni dzień szalonych cen w Media Expert. Na przykład telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Lodówki No Frost, taniej nawet o 300 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 11 minut po godzinie 13. Mówimy gromkie dzień dobry z Łodzi. Agnieszka Szydłowska. I Agnieszka Obszańska. Zaczynamy szczęśliwą piosenką. Zespół, który nazywa się Jungle, Happy Man w liczbie pojedynczej w tytule, ale myślę, że Szczęśliwi Ludzie to może być podtytuł jeden naszego dzisiejszego spotkania z Łodzi. Od razu powiemy, że nie jesteśmy same w naszym pięknym łódzkim studiu radiowym, bo... Tak, bo trzeba powiedzieć, że jesteśmy wraz z Michałem Piernikowskim, dyrektorem. Dzień dobry. No jest Festiwalu Łódź Design, tak. To też trzeba dodać. I opowiedzieć o miejscu, bo jest to ulica Tymienieckiego, Art Inkubator i postindustrialna, przepiękna, odrestaurowana przestrzeń. Tak, faktycznie. Przestrzeń, którą kilka lat temu zamieniliśmy na Centrum Kulturalno-Artystyczne. Też specyficzne, bo wspierające przede wszystkim przemysł kreatywny i taki jest jego cel, żeby w tym miejscu właśnie w starych fabrykach w pewien sposób odrodzić ducha przedsiębiorczości, ale z takim zacięciem artystycznym, kulturalnym, też społecznym. Przemysły kreatywne, to od razu musisz też wyjaśniać, co masz na myśli, żeby wszystko było dzisiaj jasne. To jest nasz cel. Oczywiście spróbujemy. Przemysły kreatywne to tak naprawdę chyba szerokie bardzo pojęcie, które tak najprościej powiedzieć, że wchodzą w skład przemysłów kreatywnych, wszystkie przemysły, gdzie wykorzystujemy bardziej intelekt, taką kreatywność ludzką, czyli to reklama, architektura, wzornictwo, fotografia, film. To jest świetne otoczenie i w ogóle przejście się już po tej przestrzeni bez wnikania w przygotowane przez nas wystawy jest bardzo inspirujące i odświeżające tak dla umysłu. To też było ideą pewnie. Tak, dokładnie. To nam bardzo zależało, żeby połączyć w tych murach właśnie fabrycznych trochę ten stary klimat, który jest naprawdę uroczy, drewniane podłogi, cegła, ale jednak również takim elementem już właśnie nowości, w którym świetnie się prezentują wystawy. A my bardzo cieszymy się, że dotarłyśmy na Łódź Design po raz pierwszy. Dawno nas nie było także w Łodzi, a to jest świetny pomysł tak naprawdę, żeby opowiedzieć tuż przed otwarciem festiwalu. Bo to dzisiaj? Bo to dzisiaj, za kilka godzin, więc no, pionierujemy tutaj trochę to, co się wydarzy. Festiwal Pomyślany, jesteś dyrektorem i z roku na rok budujesz ten program wspólnie z całym zespołem, to zawsze podkreślasz, tą kolektywność, ale to jest taki festiwal, który w tym roku wraca do korzeni. Tak, troszkę faktycznie powiedzieliśmy stop, powiedzieliśmy sprawdzam i wracamy do tych pomysłów, do tych celów, które sobie stawialiśmy, które nam przyświecały na samym początku. To tak naprawdę chyba wynika z tego, że w pewien sposób czujemy, że festiwal już zrealizował to nasze główne założenie. Kiedy zaczynaliśmy 12 lat temu, o wzornictwie w Polsce mówiło się niewiele. Tak naprawdę na początku to była edukacja, prezentacja, o co tak naprawdę chodzi. To później było dla nas również bardzo istotne, to ten element jednak gospodarczy, bo to jest właśnie design takie wspaniałe dla mnie połączenie kultury, sztuki, twórczości, ale jednak również mocnym elementem przedsiębiorczości. Więc przez kolejne lata mocno współpracowaliśmy z markami. Tu nam się udało nawiązać kilka świetnych relacji. Wydaje mi się, że w tym momencie to między innymi również dzięki tej pracy, którą my wykonaliśmy, rzeczywiście Polska może chwalić się świetnymi projektantami i świetnymi markami. Ale skoro już tą swoją pracę wykonaliśmy, to wracamy do korzeni, znów stawiamy trochę na szaleństwo, znów stawiamy na twórczość, znów bardziej stawiamy pytania i zachęcamy do właśnie refleksji zgodnie z tegorocznym tematem. I co bardzo ważne, trochę, no właśnie trochę też bawimy się samym tematem, czyli z jednej strony mówimy o tym, co jest bardzo współczesne, a z drugiej strony mówimy o tym, co jest tradycyjne, co sięga tak naprawdę czasami parę wieków wstecz. No tak, i te pytania też, i to takie zatrzymanie się chcemy wykonać dzisiaj w programie. To też była taka nasza idea, więc podstawowe pytania o projektowanie, o design także padną do godziny 15, a my zobaczymy się ponownie, Michał. Więc dziękujemy Ci bardzo za otwarcie naszej audycji. Jesteś takim gościem, więc możesz teraz wyrazić takie słowo otwarcia. Witamy w Łodzi, czy jakkolwiek chcesz to ująć. I do zobaczenia przed godziną 15. Tak, jak najbardziej witamy w Łodzi. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze zdążą przyjechać. I co ważne, bo to też chyba istotne, że właśnie witamy naprawdę w Łodzi, a nie tylko w Artinkubatorze, bo festiwal to całe miasto, to również tereny zielone. O tym, mam nadzieję, będzie jeszcze szansa porozmawiać. Oczywiście. Michał Piernikowski, dyrektor Łódź Design Festiwalu, jest i będzie naszym gościem, a my biegniemy dalej. Interested in your limited edition. Limited Edition Heart, limitowana edycja serca. Dużo takich limitowanych edycji dookoła nas na Festiwalu Designu. To Griff Rhys i zapowiedź jego nowej płyty. My tutaj, będąc na miejscu na Festiwalu Designu, Agnieszka od wczoraj, postaramy się oczywiście do godziny 15 jak najwięcej opowiedzieć o tym, co można oglądać do 27 maja, zatem jest dużo czasu, nawet jeżeli ktoś nie dojedzie do Łodzi dzisiaj. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że na stronie polskieradio.pl/trójka można zobaczyć, jak przytulałyśmy dzisiaj Polskę i to tylko tyle na razie, więcej po godzinie 14. Tak, o tych przytulankach będzie dużo, zresztą to bardzo ciekawy temat, wpisany także w program festiwalu. Śledzimy te ścieżki przeróżne, którymi biegnie festiwal. Tutaj na ulicy Tymieńskiego jest takie epicentrum wydarzeń. Można obejrzeć mnóstwo prezentacji, tutaj także będą odbywać się liczne spotkania, ale ja odwiedziłam wczoraj wystawę ceramiczną Kółko, kropka, kreska, która właśnie sięga do tradycji. Z nami już projektantka i kuratorka Magdalena Gazur. No ale właśnie, do czego sięgamy tradycyjnie? Tak, wystawa pokazuje trzy zakłady dolnośląskie. Fabrykę naczyń kamykowych Manufaktura z Bolesławca, Hutę Julia z Piechowic i Krzysztof Porcelanę z Wałbrzycha. Trzy zakłady, które są mocno zapisane w historii polskiego stołu i to, co gościło u nas zawsze od lat, czy jakieś kryształowe naczynia schowane w meblościance, czy właśnie kamienkowe talerze z Bolesławca, czy porcelana już na stole do picia kawy i garnitury do picia kawy i herbaty. Nie mówimy tutaj o ubraniach. Nie mówimy o ubraniach. Garnitur do kawy to taka fachowa nazwa, którą się posługują też na zakładzie do tej pory, czyli taki zestaw, w którym znajduje się właśnie czajnik czy imbryk i filiżanki, cukiernica czy mlecznik i to jest w zestawie takim, który tutaj też prezentujemy, a prezentujemy jeden z najstarszych garniturów w porcelanie Krzysztof. W zasadzie produkcja zaczęła się w 1934 roku i trwa do dzisiaj. Filiżanki z takimi wzorami reliefowymi, czyli mamy takie rzeźbiarskie formy pojawiające się tutaj na tych elementach i mamy tak zwaną Fryderykę, rok 1934, jak wspomniałam, który jest produkowany właśnie do dzisiaj i cieszy się bardzo dużym powodzeniem i jako czysta forma i też taka, na której nakładane są kalki, które są tutaj też prezentowane, czyli wzory takie drukowane, już zaprojektowane przez grafików i nakładane przez panie nazwane w firmie drukarkami i one siedzą i za pomocą takich gumowej cykliny, nakładają to na talerze i potem jest to wypalane ponownie w piecu, żeby utrwalić ten wzór po prostu już na porcelanie. I na wystawie możemy prześledzić trzy wciąż działające fabryki, wciąż posługujące się pracą ludzkich rąk. Jest to w czystej postaci rzemiosło. Tak, i to szczerze powiedziawszy nie takie rzemiosło naciągane, mówiące o nowomowie, jakiejś o modzie, która troszeczkę teraz przyszła i wszystko się staje rzemiosłem, tylko rzeczywiście to jest takie prawdziwe. Wtedy się czuje, że ta praca ludzkich rąk jest ciągle taka rzeczywiście naturalna, a nie stylizowana w jakiś sposób. Tak jak w Hucie Julia na przykład, szlifowanie właśnie kryształów. Stoimy przy pięknie inkrustowanych karafkach. To jest to projekt Sebastiana Pietkiewicza, bo to jest także o współpracy. To znaczy o tym, że młodzi projektanci współpracują z ludźmi, którzy tam pracą swoich rąk, wprowadzają w życie projekty. Tak, to jest o tyle ciekawe, że te fabryki oprócz tego, że prosperują ciągle na rynku, jednak powiedzmy sobie szczerze, że istnieje dzięki rynkom zagranicznym, duża część produkcji jednak ucieka tam, ale są otwarte właśnie na współpracę. I Sebastian Pietkiewicz jest właśnie jednym z projektantów, który pracuje już na stałe w Hucie Julia i projektuje wzory, ale też odpowiada za tą część technologiczną w zakładzie. I kielichy jak dzwony. Tak, bo to jest dźwięk kryształowej ściany. Ściany prezentującej nam bogactwo szlifów w Hucie Julia. W zasadzie nieskończone. I tutaj mamy przedstawione za pomocą takiej instalacji, powiedzmy, właśnie pokazującej kieliszki z różnymi rodzajami szlifów, które są wykorzystywane wciąż w produkcji w Hucie Julia. Zaraz obok możemy też oglądać przedmioty archaiczne, przedmioty stare, które służyły do wyrobu szkła. Mamy chociażby piszczelę szklarską do dmuchania szkła. Tak, tutaj też jest sporo takich elementów już z wytwarzania z samej produkcji, czyli mamy formy drewniane, do której wmuchiwane jest szkło i ten kształt jest właśnie wydobywany za pomocą formy czy drewnianej, czy metalowej i ten hutmistrz dmuchający właśnie nabiera to szkło na taką piszczelę szklarską i wydmuchuje. Można to zobaczyć też na filmie, bo mamy trzy filmy przygotowane do każdej fabryki, więc warto sobie na to popatrzeć albo odwiedzić w ogóle. Zarówno Huta Julia, jak i Manufaktura w Bolesławcu mają otwarte wejście dla turystów, czyli można zobaczyć proces produkcji bezpośrednio już odwiedzając fabrykę. To z kolei kamienie do szlifowania kryształu, a nie powiedziałyśmy jeszcze o jednym bardzo ważnym procesie, dokładnie wykonywanym ręcznie. I stoimy akurat przy stole, gdzie mamy talerze, mamy kubki zaprojektowane przez ciebie dla fabryki Bolesławiec. To też jest sztuka, o której warto opowiedzieć. W fabryce pracuje ponad 100 malarek, które codziennie siedzą i każdy produkt dotykają po ileś kilkadziesiąt razy, czyli stemplują, dostają mały stempel wycięty w gąbce i za każdym razem muszą zamoczyć w farbie i dotknąć tego produktu. Muszą znać wzór, a jest ich ponad 700 u nas w zakładzie, więc bardzo taka trudna praca i rzeczywiście no, wymagająca kunsztu też i takiej precyzji. Z powodzeniem wprowadzamy cały czas nowe wzory i malarki się uczą i to cały czas jakby funkcjonuje, ale nie jest to rzeczywiście prosta metoda, natomiast bardzo taka spektakularna. Jeżeli przychodzą do nas ludzie, zwiedzają fabrykę, to ten moment jest taki najbardziej zaskakujący, bo wciąż mówi się o tym handmade'zie, a ludziom się wydaje, że handmade to jest może ulepione ręcznie i tak dalej. Natomiast to zdobienie ciągle zaskakuje, bo tutaj wszystko się odbywa ręcznie. Tak, kuratorka Magdalena Gazur oprowadzała nas po wystawie ceramicznej Kółko, kropka, kreska. A wie, o czym mówi, ponieważ jest także projektantką i także no, własnymi rękoma wykonuje przeróżne rzeczy. To jest o wartości rzemiosła i pracy rąk. No i to jest to, do czego ten festiwal w tym roku chce też powrócić, do takiej wytwórczości i wartości rzemieślniczej. Nawet próbowałam sfilmować Agnieszkę, która z kolei próbowała używać bardzo dawnego narzędzia do strugania. W mediach społecznościowych można znaleźć zapis tych prób nieudanych, od razu powiem. No ale może potem poćwiczymy. Oczywiście także opowiemy o tych możliwościach, jakie dają wystawy w ramach Design Łódź Festival. Uciekamy teraz w muzykę. Pocket full of promises, baby empty bellies. Poverty and democracies and political rallies. But who the rich are before using me for votes? Pretend that me is sorry for then winning, it's a joke. I'm sick of trick-or-treaters in costume disguised as leaders. Charismatic public speakers, false prophet and fake healers. Articulate perfect grammar, scammers scamming us for votes. In front of TV camera with an innocent approach. No more lies and fallacies, one apologies. Trying to ask, please, when I squeeze on you upon your knees. Justice or else, says the minister Farrakhan. So I'ma stand up a yard and oath with my glass up in my hand. If I take it literally, fuck it, geez, I'm kinda sorry. But smarty needs to answer what them really do to pretty. Give me the microphone, I'm at me rep the innocent. Paying recompense for money spent to feed the government. Give me the microphone, get the people riled up. Too much poker piled up, get the thing them aisled up. Parallel universes in the same old hemisphere. Authorities, they don't care with them nose up in the air. Cause our bombs, them better worry. Big, big, big, youth, them better worry. Bombs, them better worry. Days are the last days, from the last page of the book at the dark age. We are part ways with oppressor, seek predecessor. Wake up and sister, then we team up together. We will meet when we meet on the battleground. Tread my microphone for a shakti and some copper stone. Just be ready when they have a sound, but not fully grown fuss. Just around us, so we're never nervous. It's a mental one, oh, this shit turned physical. From long time scars, we are reaped the residual. From slavery to now, now the thing get critical. Them can't kill with soul, cause them sights are with spiritual. Sights are with spiritual, so they be like, hey, prod they pull on the sights with subliminal. Get them mad, then chastise them as criminal. Hit with drugs and the guys, say it clinical. Cause our bombs, them metaphoric. Neglect the youth, them metaphoric. Bombs, them metaphoric. Neglect the youth, them metaphoric. Bombs, them metaphoric. Neglect the youth, them metaphoric. Bombs, them metaphoric. Neglect the youth, them metaphoric. Rock, rock. Fever Corporation Letter to the Editor to jest nagranie, które właśnie wybrzmiało. A my teraz na chwilę przeniesiemy się z Łodzi do świata filmu dokumentalnego. Ryszard Jaźwiński. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Trójce. Jeszcze jeden gość festiwalu Dogs Against Gravity. A dzisiaj gość z Holandii to Willem Baptist. Dzień dobry. Hello. Hello. Witamy w Trójce. Jest też z nami Karolina Błażejczak, która rozmowę tłumaczy. A Willem pokazywał na festiwalu film Polaroid, błyskawiczne spełnienie marzeń. Skąd zainteresowanie właśnie Polaroidem, taką formą robienia fotografii? Bardzo lubię odkrywać tajemnicę, która jest zaklęta w fotografii. Mamy zdjęcie i możemy wraz z nim odkrywać jakiś sekret. To jest zaklęte w analogowej fotografii. A skąd znalazłeś tak niezwykłych bohaterów swojego filmu, bo jest ich kilkoro? Wszystko zaczęło się od tego, że mój mózg jest trochę dziwny. Sam poszukuję specyficznych ludzi, sam przyciągam też ich do siebie. Natomiast znalezienie tych bohaterów to była długa wyprawa. Szukałem na całym świecie ludzi, którzy pałają niezwykłą miłością do polaroidowej fotografii. Co jest takiego niesamowitego dla ciebie w tej natychmiastowej, błyskawicznej fotografii? To, co było dla mnie najbardziej fascynujące, to fakt, że ludzie próbują za wszelką cenę zachować to umierające już medium artystyczne, medium komunikacji. I są w stanie pokonać rozmaite trudności i dojść też do granic swoich możliwości, żeby to osiągnąć. Zawsze mówię, że z polaroidem i fotografią cyfrową jest trochę tak jak z kolą z supermarketu i z tą prawdziwą Coca-Colą. I polaroid dla moich bohaterów jest tą prawdziwą Coca-Colą, to ją chcą mieć. Twój film jest niezwykły, pięknie skomponowany, ale też świadczy o tym, że jesteś kinofilem. To film dokumentalny, a jednocześnie inspirujący się bardzo znanymi filmami fabularnymi. Na przykład jakimi? Dziękuję za ten komplement. Oczywiście filmy, które mnie inspirowały, to 2001 Odyseja Kosmiczna czy Blade Runner, ale najmocniej w trakcie realizacji tego dokumentu działały na mnie bliskie spotkania trzeciego stopnia Spielberga. A skąd w takim razie w twoim filmie Werner Herzog? Werner Herzog tak naprawdę nie wie, że znalazł się w moim filmie. To, co się stało, wynika z faktu, że firma Impossible, która próbuje zrekonstruować formułę filmu polaroidowego, wypuściła narzędzie do drukowania zdjęć, w którym instrukcje obsługi czyta właśnie Werner Herzog. No i w ten właśnie sposób znalazł się on w moim filmie. No to pewnie teraz Werner Herzog się o tym dowie, bo film już poszedł w świat. Tak, mam nadzieję, że Werner będzie miał okazję zobaczyć mój film. Jestem bardzo ciekaw jego opinii, dlatego że jestem też jego wielkim fanem. Mam nadzieję, że po tym wszystkim nie poprosi mnie o pieniądze. Twój film jest kolejnym w ostatnim czasie, który opowiada o świecie analogowym, o technice, która odchodzi czy odeszła. Czy myślisz, że mamy teraz taką tendencję, że ludzie chcą wracać do tego, co nowa technologia nam zabrała? Myślę, że każdy człowiek poszukuje obrazów, które szczególnie go dotykają. A fakty naukowe świadczą o tym, że widzimy tak naprawdę tylko 20% tego, co wydaje nam się, że widzimy. Pozostało 80% to bodźce wizualne, które powstają w naszej wyobraźni. I mimo, że będziemy mieć nowe technologie, choćby teraz VR, czyli wirtualną rzeczywistość, to zawsze będziemy poszukiwać obrazów, które szczególnie odpowiadają naszemu mózgowi. I analogowa fotografia właśnie takim obrazem jest. Ale jednak film zrealizowałeś w technice cyfrowej. Dlaczego? Why? Na początku bardzo chciałem zrealizować ten film w technice analogowej, ale rozmowa z producentem trwała bardzo krótko. Powiedziałem mu, że chciałbym zrobić film na taśmie. Usłyszałem natychmiastowe nie. Rozmowa zajęła nam 10 sekund. Taśma jest zbyt droga. Ostatecznie nie żałuję tej decyzji. Realizacja filmu o analogowym świecie również w analogowy sposób sprawiłaby, że pozbawiłbym się sam dystansu. Cieszę się, że ten film powstał więc w technologii cyfrowej. Ten film to Polaroid, błyskawiczne spełnienie marzeń. Jedna z najciekawszych propozycji sekcji Fetysze i Kultura festiwalu Dogs Against Gravity. Willem, z jakimi wrażeniami, wspomnieniami wyjedziesz z Warszawy, z festiwalu? Pierwsze wspomnienie to chyba wódka, której wypiłem od razu sporo. A drugie to widok z mojego okna hotelowego, piękny, rozciągający się widok na Warszawę. Na pewno więc będę wspominał ten widok, piękne miasto i miłych ludzi z obsługi festiwalu, którzy się mną tutaj zajmują. Dziękuję bardzo za spotkanie. Thank you very much. Thank you for having me. Naszym gościem w Trójce był autor filmu Polaroid, błyskawiczne spełnienie marzeń, Willem Baptist. Dziękuję. Podczas wczorajszej gali, która kończyła konkursy główne i konkursy trwające podczas 15. Festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, wielu reżyserów podkreślało, jak wyjątkową sytuacją dla nich jest spotkanie w ramach tego festiwalu i to ze względu właśnie na to, jak dobierane są filmy i to ze względu także na to, jak przebiegają te spotkania z publicznością, kiedy artyści przyjeżdżają. To samo mówili także polscy reżyserzy. Wiemy od wczoraj, że Grand Prix festiwalu dostał filmy Jutro albo Pojutrze w reżyserii Bing Liu, czyli także analogowa sytuacja jeżdżenia na deskorolkach, a potem pogłębienie relacji z kumplami i przejście do opowiadania o poważnych problemach świata. Grand Prix Dolnego Śląska dostał ten sam film, więc lokalne jury także było zgodne. Czekamy jeszcze na ogłoszenie wyników konkursu, który trwa w Gdyni, to 24 maja, ale filmy oczywiście można oglądać, do czego zachęcamy i za chwilę wracamy do rozmów o designie. In my underpants, I'm gonna run for government. I'm gonna form a covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Bear with me man, I lost my train of thought. Fantasize, I call it quits. I swim with the economists and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom fell to bits. The shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood. Arctic Monkeys ze swojej najnowszej płycie na naszej antenie, a my ponownie jesteśmy w naszym łódzkim studiu, jesteśmy na Festiwalu Designu, a w studiu kolejny gość. Tak, Agata Połeć, dzień dobry. Dzień dobry. Mkniemy tym festiwalowym szlakiem. Nic oprócz kwiatów to wystawa, którą przygotowałaś. Tutaj tytuł skrzy się metaforą, ale to jest kolejny bardzo ważny obszar, o którym chce w tym roku opowiedzieć festiwal, czyli połączenie projektowania i technologii. Tak, jak najbardziej. Wszystkie działania na Festiwalu Designu tak naprawdę dotykają projektowania. Wystawa Nic oprócz kwiatów, której tytuł jest bezpośrednią inspiracją pochodzącą od piosenki zespołu Talking Heads. I na wystawie chciałam mówić poniekąd o tym samym, o czym mówi piosenka. To znaczy, co zrobiłby współczesny człowiek, gdyby znalazł się w sytuacji rajskiego ogrodu Eden. W sytuacji, kiedy nie otacza go technologia, kiedy nie otaczają go wynalazki, z których korzystamy na co dzień, do których jesteśmy przyzwyczajeni. I co one tak naprawdę nam dają i jak bardzo wpływają na nasze życie, czego nie uświadamiamy sobie na co dzień. No to ciekawy punkt wyjścia, ale jak to potem przełożyć na wystawę? Jest to dosyć trudne, ale miałam takie szczęście, że udało mi się znaleźć naprawdę wspaniałe projekty. Research i poszukiwania artystów, obiektów do tej wystawy trwało dość długo. Posiłkowałam się tak naprawdę kilkoma obszarami ludzkiego życia, które były takim wyznacznikiem do szukania projektów. Więc one dotyczą takich czasami metafizycznych tematów, ale czasami też takich codziennych, na przykład jak pożywienie, jak elektryczność, której używamy, a bez której tak naprawdę nie moglibyśmy się obyć. No tak, a jeżeli chodzi o te metafizyczne, bo to mnie też zaintrygowało? Dotyczą one na przykład tego, jak interpretujemy wiarę dzisiaj, jak interpretujemy swoją tożsamość i swoją osobowość w dobie wszechobecnego internetu. A że w radiu nic tak dobrze nie robi jak przykład, to ja przyglądając się wczoraj wystawie, widziałam dwie skaczące na trampolinie autorki pracy. Oczywiście tutaj ta technologia to jest coś, co rozwija się na całej wystawie, no, w różnych kierunkach, ale ten skok, te skoki, no, mają konkretny cel, mają nam coś konkretnego powiedzieć. Tak, jak najbardziej. Nie tylko mają rozprostować nasze kości po wielogodzinnym zwiedzaniu festiwalu, ale przez to skakanie na trampolinie projekt jest artystki Wasabi NG. To jest jej pseudonim. Projekt polega na uruchamianiu ekranu poprzez skakanie na trampolinie. W ten sposób generujemy prąd i uruchamiamy ekran, który widzimy przed sobą. Możemy sprawdzić, jak bardzo jesteśmy wydajni. Możemy sprawdzić, jak praca naszych mięśni po prostu sprawia, że coś zaczyna działać. I czy mamy podzielną uwagę? Widziałam podobny pomysł w Muzeum Gier Komputerowych w Berlinie. Tam też, aby uruchomić grę i móc się skupić na graniu, trzeba było wykonywać różne zadania fizyczne, żeby ta gra mogła w ogóle działać. No ale do jakich wniosków doszłaś, poszukując artystów i projektów, które zostały zrealizowane i pasują do wystawy i udało się na wystawę je ściągnąć? Więc wracając trochę do twojego punktu wyjścia, jaka droga w twojej głowie zaszła od momentu pomysłu do momentu realizacji? Czy dowiedziałaś się czegoś? Czy można udzielić odpowiedzi na pytanie, co by było rzeczywiście, gdybyśmy w tym Edenie musieli się odnaleźć? Ja myślę, że my nie jesteśmy sobie w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Co więcej, nie był sobie w stanie chyba na nie odpowiedzieć sam David Byrne, pisząc piosenkę Nothing But Flowers, ponieważ jej ostatni wers brzmi: nie mogę przyzwyczaić się do tego trybu życia, do tego stylu życia, nie mogę się odnaleźć w tym miejscu. Jednocześnie dlatego, że trochę się boję i trochę mi brakuje tych wszystkich udogodnień, z którymi na co dzień żyję, a z drugiej strony jest w tym jednak coś kuszącego. Myślę, że wszyscy w tym momencie funkcjonujemy otoczeni różnego rodzaju urządzeniami, ale od czasu do czasu chcielibyśmy uciec właśnie do takiego Edenu. Tak, nie uciekamy także od technologii, bo są tutaj na festiwalu także i będzie można obejrzeć wystawy, które są interaktywne. Czyli gdzieś ta technologia, która wnika w nasze życie, nieraz w bardzo niefajny sposób, taki, który angażuje nas zbyt mocno, to tutaj będzie, no, przeistaczać się w taką pracę, która może być wydajna, ciekawa, efektywna. Będziemy mogli wchodzić z maszynami i elektroniką w ruch taki, nie tyle tak, nawet Agnieszka, fizyczny. Mówiąc to, cały czas robi różne ruchy, nie wiem, żałuję po prostu, że tego słuchacze nie widzę, więc dopowiadam. Tak, jak najbardziej będzie można wykonywać różne ruchy. Szczególnie ciekawa pod tym względem jest wystawa Co-Creativity with Machines. Współtworzenie z maszynami, tak ją przetłumaczyliśmy na język polski. Wystawa dotyczy udziału maszyn sztucznej inteligencji w procesie kreatywnym. Aplikacje, które są prezentowane na wystawie, mogą być wykorzystywane właśnie w procesie kreatywnym, w procesie tworzenia, dotyczące na przykład rysowania albo gotowania, to też jest ciekawe, tworzenia przepisów kulinarnych. O. Tak, jest to bardzo ciekawy projekt, Chef Watson, tak się nazywa. Jest to sztuczna inteligencja, która kreuje przepisy kulinarne. Wspólnie z łódzką dziewczyną cukiernik, nie wiem jak mówi się poprawnie, przepraszam. Cukierniczką? Cukierniczką, tak. Tak, stworzyliśmy ona i właśnie ten Chef Watson, ta sztuczna inteligencja, stworzyła przepis, którego będzie można efektu skosztować na festiwalu, ponieważ będziemy rozdawać malutkie porcyjki tego właśnie przepisu. A zrobi je robot? Zrobi je Joanna Banat, ale myślę, że będą równie pyszne. No to co? Pozostaje nam zaprosić. Oczywiście na wystawę, ale także zaprosić w teren, bo także tutaj na festiwalu to jest kolejny nurt i już naprawdę bardzo, bardzo szybko o tym. Festiwal wychodzi w miasto, bo oczywiście my tutaj jesteśmy w epicentrum na Tymienieckiego, ale na przykład witryny, no musimy się bacznie przyglądać, przechodząc chociażby ulicą Piotrkowską. Tak, tak. Bardzo polecam poszukiwania miejsc festiwalowych. Podjęliśmy się zadania zmiany estetyki trzech witryn w przestrzeni Łodzi. Dwie są na ulicy Jaracza, jedna jest na ulicy Piotrkowskiej. Szukajcie naszej zielono-pomarańczowej identyfikacji. Wszystkie miejsca są oznaczone w ten sposób. Agata, szukajcie, znajdziecie. Agata Połeć była naszym gościem, a ja cały czas się przyglądałam tatuażom, które tak się od czasu do czasu wymykają się spod ubrania. Bardzo ładne, bardzo ładne. Bardzo dziękuję. Gramy teraz dalej. zespół Bokka, polski, Paper Fuse, nagranie z ich najnowszej płyty. Ten zespół też ciekawie z technologiami, z tajemnicą i z XXI wiekiem dyskutuje. Ale my teraz chcemy, nie zapominając o naszej tradycji, dokonać dwóch bardzo subiektywnych wyborów. Najpierw Agnieszka Obszańska. No tak, i ja zapraszam tym dzisiaj do Lublina. Pod hasłem Słowa na wolności i w ten sposób nawiązujemy do manifestu futurystów z początków XX wieku i mówimy o takiej przeszłości, która z dumą i z nadzieją patrzy w przyszłość. Miasto Poezji odbywa się też w tym roku pod tym hasłem, także ze względu na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i stąd hasło Słowa na wolności bierze się także. Jeśli chodzi o ten festiwal, to myślę, że udało nam się zgromadzić naprawdę wybitnych gości, bardzo różnorodnych, bo jest i Bohdan Zadura, którego zaprosiliśmy jeszcze zanim otrzymał nagrodę Silesius za całokształt twórczości. Jest też Paweł Sołtys, czyli Pablo Pavo, który jest znany jako piosenkarz, tekściarz, ale także jako autor prozy. Poza tym cała masa autorów, którzy są bardzo już uznani, albo też zdobywają to uznanie, no, są nominowani do wielu ważnych nagród literackich, między innymi Natalia Malek, Agata Jabłońska, Mariusz Grzebalski, Rafał Gawin, Maja Staśko, Ilona Witkowska i cała masa innych poetek i poetów, którzy zgodzili się nas w tym roku odwiedzić. Myślę, że takim ważnym elementem festiwalu są też mieszkania poezji, to znaczy spotkania poza programem głównym, spotkania w mieszkaniach prywatnych. Takich spotkań mamy około 50, a w tym roku udało nam się tą ideę bardzo mocno też rozprzestrzenić poza granice Lublina. Kilkanaście mieszkań poezji wydarzy się w zupełnie innych miastach, a dwa z nich wydarzą się zupełnie wirtualnie. A to jeszcze oczywiście nie koniec. Grzegorz Jędrek zapraszał nas do Lublina. Festiwal Miasto Poezji to już 11. edycja od 23 maja. Warto tam zajrzeć www.miastopoezji.pl. To jest adres, pod którym sprawdzimy wszystkie szczegóły. No i oczywiście na naszej stronie. Tak, polskieradio.pl/trójka. Tam także adres, pod którym można sprawdzić wydarzenia, które już dzisiaj, tak naprawdę o 15.00 rozpoczną się w Gdańsku Wrzeszczu. Nowe Idzie od Morza to jest strona, którą znamy doskonale. Jakub Knera to jest człowiek, który dostarcza nam zawsze świetnych informacji nadchodzących właśnie z tamtych stron. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj długa i bogata w wydarzenia noc szykuje się w związku z Nocą Wrzeszcza. Opowiadaliśmy o pierwszej edycji tego wydarzenia, przed wami wydarzenie numer 2 i co więcej, bogatsze. W tym roku postanowiliśmy skupić się na architekturze, dlatego, ponieważ wydaje mi się, że Wrzeszcz w skali Gdańska jest unikalny pod tym względem. Można tutaj spotkać zarówno architekturę przedwojenną, powojenną, architekturę poniemiecką. Stwierdziliśmy, że chcemy o tym rozmawiać, chcemy o tym przypominać i pokazywać, że ta dzielnica Gdańska jak w pigułce w zasadzie poprzez architekturę całą historię tego miasta opowiada. W związku z tym zapraszacie na spacer architektoniczny, który startuje dzisiaj o 17.30. To będzie spacer po najważniejszych obiektach, najważniejszych budynkach dzielnicy. To oczywiście nie wszystko, co zaplanowaliście, bo program jest bardzo bogaty. Tak naprawdę o 15.00 startują już warsztaty szycia dla seniorów, a potem tych atrakcji jest kilka. Część z nich wymagała wcześniej zarezerwowania uczestnictwa, ale może są jeszcze takie, na które możemy zaprosić słuchaczy, którzy dopiero w tym momencie dowiedzieli się, że także we Wrzeszczu w Noc Muzeów będzie działo się bardzo wiele. O 19.30 zapraszamy na dyskusję Wrzeszcz Przemian o architekturze i społeczeństwie i to jest właśnie taka okazja do spotkania, do porozmawiania na temat tego, jak Wrzeszcz się zmieniał, jak się zmienia i na co warto zwrócić uwagę w przyszłości, jak się będzie zmieniało. Samo miejsce, w którym odbywa się dyskusja jest ciekawe pod tym względem, ponieważ tam kiedyś stacjonowały wojska pruskie, później było Wojsko Polskie, no a teraz jest taka kulturalno-gastronomiczna dzielnica. Na pewno warto też zaprosić na wystawę Detale architektoniczne Wrzeszcza w cyanotypii. To jest efekt warsztatu, w ramach których uczestnicy robili zdjęcia architektury wrzeszczańskiej w takiej specjalnej technice cyanotypii, więc one są bardzo takie niebieskie i bardzo, bardzo ładnie, ciekawie to wygląda. Także o 23.00 po raz pierwszy zagra zespół Marsebo, czyli projekt duetu Ebola Ape i Marcy, znanej z Loco Star. No i mamy też dwa spektakle tańca, o 22.00 i o 24.00. Co prawda na nie były zapisy i mamy listy pełne, aczkolwiek warto się też koło klubu garnizonowego, który specjalnie na te okazje zostanie otwarty, żeby zaprezentować właśnie tańca, warto się koło niego zakręcić.